بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي بأمر الله نأتمر، بدين الله ننتصر، نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر. نزيل المنكرات فلا يرى لجسم بها البصر، فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور، كأن قضاتها عمر. الحمد لله ذي القوة المتين، الذي كلف عباده المؤمنين بقتال أعدائه الكافرين والمرتدين، إلى أن يتوبوا ويشهدوا ويقيموا الصلاة فيكونوا من المؤمنين والمسلمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد أفضل الرسل والنبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزت مند مسلمانان ورونو، د خوارج باره کې درسونه شروع، چې دوه درسونو کې د خوارج تعریف او دغه مشهور ډلو ته اشاره شوی و. نن درس کې د رب العالمین په توفیق سره د خوارج په لومړی صفت شروع کوو. خوارج عزت مندو ډیر ناکار صفات لري، د ډیر قبیح صفات خوندان دي خوارج، چې یو یو ته به د رب العالمین په توفیق سره دی درسونو سلسله کې اشاره کوو او په هغه باندې به تفصیلي خبره کوو، او د دې ترڅنګ به د هر صفت سره د دولت اسلامي مجاهدین هم مقایسه کوو، او د طالب ملیشی به هم ورسره مقایسه کوو، تر څو عام مسلمانان پوه شي چې نن سبا دور کې خوارج څوک دی او د خوارجو صفات په چا کې موجود دي. د خوارجو د صفاتو د جملې نه عزتمندو لومړنی او مشهور صفت چې په حدیث د بخاری 3011 نمبر کې نقل له هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. د خوارجو صفت دا ده چې دوی به مسلمانان وژني او کفار او مشرکین به دوی پریدي. یعنی اصلا خوارج جهادی نظریه نه لري، او نه د هغوی د کفارو سره د جهاد کولو په قصد او اراده باندې راپورته کیږي، بلکې د هغوی سر او کار د مسلمانانو د قتل عام او کفارو ته د امن پیغام ورکولو سره دی. هغوی مسلمانان وژني، خپله توره خپل ټوپک هغه د مسلمانانو په ضد باندې استعمالوي، او کفارو ته بیا د امن تضمینونه ورکوي، کفارو ته بیا د امن پیغامونه ورکوي. دا د خوارجو مرکزی صفت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژبه باندې دا بیان کړی دی چې یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. دوی اسلام والا مسلمانان دوی وژني، او مشرکان او کفار دوی پریدي، هغوی ته بیا څه نه وایي، او دا ډیر ناکاره صفت دی. د صحابه کرامو په دور کې خوارجو اوچت اوچت شخصیتونه وژلي دي، اوچت اوچت صحابه کرام وژلي دي، خلفای راشدین وژلي دي. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه چې راشده خلیفه و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ټوټه وه، د هغه زوم و، د خوارجو په شهادت باندې ورسولو. همدارنګه عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې راشده خلیفه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم و، د جنت زیر وربانی دنیا کې شوی و، او دا غ شخصیت و چې ملائکو به دنه حیا کوله. خو دې بدبخته ظالمانو خوارجو دنه حیا ونه کړه، او په ډیر ظالمانه توګه باندې دې شهید کړلو او په شهادت یې ورسولو. نو مقصد دا د عزتمندو چې د خوارجو دا صفت دی چې دوی به مسلمانان وژني، د دوی سر او کار به د مسلمانانو د وژلو سره، او دوی به مشرکان پریدي، د هغوی سره کوم کار نشته دی. خوارج همیشه د پاره کفارو ته دامن پیغامونه ورکی. خوارج همیشه د مشرکینو قبر پرست او کفارو څخه خپل توره او ټوپک د مسلمانانو په لور باندې اړولې او د هغوی په لور باندې استعمال کړی دی. نن سبا په ډیر افسوس باید دا ووایو چې په ډیره سپینسترګۍ دا صفت طالب ملیشی او نور تواغی تراخلی او په اسلامی دولت باندې تطبیقی او د اسلامی دولت په مجاهدینو باندې تطبیقی او خپل کشرخیل په دې باندې تیر باسي چې د اسلامی دولت مجاهدین مسلمانان وژني، د امارت ملیشی ورته خای چې دوی ګینه مسلمانان دي او دولت اسلامی دوی وژني او مشرکانو ته هیڅ هم نه وایي. سبحان الله، مونږ وایو راځئ د خپلو سترګو نه لږ د تقلید د عینکې لرې کوي، د خپلو ذهنونو او زړونو نه مو د تعصب او ډله پرستۍ پرده یوه شیبه لرې کوي. یو ساعت مو د امریکي ډالر د خپل فکر نه وباسئ، راشئ چې د اسلامي دولت مجاهدینو او د هغوی فعالیت او مبارزې او د جنگ میدانونو ته لږ سر ورښکاره کړو چې دنیا کې څه روان کړي دي، چې رښتیا هم دوی مسلمانان وژني او کفار پرېږدي که نه د نړۍ په کفارو باندې ځمکه تنور کړې ده، خوبونه یې ورباندې حرام کړي دي. دولت اسلامی نن لله الحمد د ځمکې په سر هر نوع کافر او مرتد سره د جهاد اعلان کړی دی. دا خبرې د چا نه پټې نه دي عزتمندو، چا کې چې عقل وي، څوک چې د بصیرت خاوند وي، چا ته چې رب العالمین ذهن ورکړی وي، عقل یې ورکړی وي، هغه په دې خبرو پوهیږي. او دا هم داسې نه ده چې صرف د خولې دعوې پورې خبره محدوده ده، بلکې دنیا دا مشاهده کړه چې دولت اسلامی په نړۍ کې د هر کافر او مرتد غاړې ته لاس اچولی دی او په لسګونو ملکونو کې د دولت اسلامی عملیات روان دي او د کفارو سره عملاً په جنگ کې ښکیل دي. که په لنډو ټکو یې د نمونې په طور باندې یادونه وکم، یمن کې لله الحمد د دولت اسلامی مجاهدین شته، شام او عراق کې لله الحمد هر ورځ شیعه روافظ په وینو کې لمبیږي، غرب افریقا، جنوب افریقا، وسط افریقا، په دې ملکونو کې د اصلي کفارو نسوارو مقابل کې زموږ عملیات روان دي. که نه دا نبا اونیزې مجلې ته تاسې لږ سر ورښکاره کې به ورته پته ولګیږي چې په نړۍ کې دولت اسلامي څه روان کړي دي، چې آیا دا ټوکې دي که نه هره ورځ د نړۍ په کنج کنج کې کفار او مرتدین مردارېږي، د هغوی وینې تویږي. همدارنګه پاکستان، هند، مالی، سومال، موزمبیق، ترکیه، شیشان، ساحل ولایت دیکې لله الحمد دولت اسلامی عملیات روان دي هره ورځ. هلته لله الحمد هره ورځ کفار وژلی کیږي، هلته مرتدین وژلی کیږي. همدارنګه لیبیا، مصر، شرق آسیا او دارنګه نور ملکونو کې لله الحمد د دولت اسلامی په عملیاتو کې هره ورځ یهود، نسوارا، مرتدین او مشرکین وژل کیږي. زموږ مستندې بیلګې ویډیوګانې شته لله الحمد، بلکې دښمن هم ورباندې اعتراف کوي او په ټوله نړۍ کې یوازې دولت اسلامی د کفارو دپاره سرخوږی ګڼل کیږي او د هغوی په مقابل کې یو خنډ ګڼل کیږي او د هغوی په مقابل کې یو دشمن ګڼل کیږي. نو دې د وجې نه عزتمندو مسلمانانو، د دولت اسلامی جنگونه د کفارو مقابل کې دته چا نه پټ نه دي. په موسل امریکایانو 15 بمونه په چا باندې وغورځول او په کومه خوشحالۍ کې وغورځول؟ هلته حقیقت دا و چې هغه حقیقت د هیچ چا نه پټ نه دی چې هلته د امریکایانو سره د دولت اسلامی جنگ شروع او په دې جنگ کې 15 بمونه یوازې د دولت اسلامی په یو خار باندې دوی غورځولي دي. او د همدې کفارو په وړاندې یوازې په موسل کې د 1500 نه زیات استشهادي عملیات ترسره شوي دي. په خراسان کې د بمونو مور رانده بمبارونه تاسې نه دي کتلي؟ د 15 په کمه موده کې تقریبا د 3000 نه پورته یوازې کروستو غوندي هلته ورول شوي دي. آیا د امریکایي بمبارونو چاپو په صورت کې د خراسان د لومړي والي حافظ سید خان، دویم والي شیخ عبدالحسیب، دریم والي شیخ ابو سعید رحمهم الله، د دوی په شمول په لسګونو مشران او په زرګونو مجاهدین د چا د خوانه شهیدان شو؟ دا حقیقت عزتمندو د چا نه پټ نه دی چې دلته د امریکایانو سره جنگونه روان و اوس هم روان دي. نو لهذا دا دعوه چې دولت اسلامی کفار پریدي او مسلمانان وژني دا باطله ده. دا 2 وړاندې پیښه د مهیره شوه. هغه امریکایان چې تاسې ساتنه کوله، هغه کفار چې تاسې ساتنه کوله، او د اسلامی دولت یوه تل انغماسي همداستاس د امنیتی کمر بندونو نو ورتیر شو د کابل پاوی ډګر کې د ستاس باداران امریکایی دریندگان په نخ کړ چې د دوی د قول موافق دیر لاس کس امریکایان وژل شو او د ولسونه زیات جوبل شو او وطنی غلامان او داغوی مزدوران او داغوی جنټان او داغوی جاسوسان هغه خو پرېده چې په سلګونو باندې ووژلی شو. بیا مو پی بادار بایډن د غم اوښکې هم توی کړې. ټولې نړۍ دا خبره ولیدله. آیا نور په سلګونو داسې بریدونه او مثالونه د تاسې نه پټ دي؟ نو بیا په کومه خوله دا خبره تاسې کوئ چې د اسلامي دولت مجاهدین خوارج دي او مسلمانان وژني او کفار پرېږدي؟ دلته لله الحمد اشغالګرو امریکایانو په ضد باندې جنګونه شوي دي او لا روان دي. لله الحمد هغوی په غلامانو باندې روان دي، د هغوی په مامورینو باندې روان دي. دلته خلاصه چې لله الحمد امریکا او اروپا په زړونو کې دولت اسلامي ورته عملیات وکړل. په امریکا کې مو د اسلامي دولت د یو غازي عمر متین په شمول د دولت د لسګونو مجاهدینو بریدونه هغه د سترګو نه پناه دي. په سریلانکا، فرانسا، بلجیم او نورو کفري هیوادونو کې په لسګونو صلیبي کفار دولت اسلامي ونه وژل. دا د عام مسلمانان په عمومي توګه او طالب ملیشي دې په خاصه توګه واوري او غور دې پکې وکړي چې دغه صفت په طالب ملیشو کې په یقیني توګه نن سبا موجود دی. آیا تاسې د امریکایانو سره د اسلامي دولت په خلاف داسې تړون ونه کړ چې نور به تاسې او ټوله نړۍ د اسلامي دولت د بریدونو نه موږ محفوظ ساتو، هغې دفاع به موږ کوو او عملا په دې بوخ نه یاستئ چې په کابل کې د امریکا او د نورې نړۍ جاسوسان چې تاسې ورته ډیپلوماتان ویوئ د اسلامي دولت د بریدونو نه تاسې نه ساتئ؟ آیا تاسې ټوپک په لاس د امریکایانو په شمول د ټولو کفارو څوکیداري نه کوئ؟ په مقابل کې موحدین تاسې نه وژنئ؟ آیا تاسې رافیزي مشرکان خپل ورونه نه ګڼئ؟ تاسې ورپسې منځونه شاته نه کوئ؟ شرکي مراسمو ساتنه تاسې نه کوئ او د هغې په مقابل کې موحدین تاسې نه وژنئ؟ آیا تاسې هندي مشرکانو په دفاع کې خپل ځانونه قربان نه کړل؟ د چینایي یرغلګرو ساتنه تاسې نه کوئ؟ دا هر څه کوئ او په دې هر څه باندې پوهیږئ، خو عینات، بغض، حسد او تعصب مسترګې ړندې کړي، په زړونو یې درته پردې راخورې کړي دي. خو که لږ عقل هم په کم انسان کې وي نو په دې باندې به پوه شوي وي چې همدا تاسې هستئ چې د خوارجو په څیر کفار او مشرکین نه وژنئ، د هغوی ساتنه کوئ، د هغوی حفاظت کوئ او د هغې په خلاف د خپلې تورې او ټوپک شپېلۍ مو د مسلمانانو په مقابل کې راړولې ده. مسلمانان وژنئ هره ورځ. موږ لله الحمد عامو مسلمانانو ته دا اعلان کوو چې اسلامي دولت د مسلمانانو وینه او مال په ځان باندې حرام ګڼي. د مسلمانانو د عزتونو، مالونو او وینو د حفاظت دپاره یې د هر نوعه کافر ګریوان ته لاس اچولی دی. موږ د مسلمان وینه تویول د کبیره ګناه ګڼو. کم انسان چې د مسلمان وینه حلاله ګڼي هغه ته کافر وایو، هغه د دین څخه موږ خارجوو. چې دا زموږ عقیده او منهج دی لله الحمد، دا خبرې موږ د چا د ویرې نه نه کوو او نه راباندې کوم باعث شته، بلکې باعث راباندې شرع ده او د رب العالمین دین دی. نو عزتمند مسلمانانو ورونو، دا اول صفت د خوارجو حاصل دا شو چې د خوارجو مشن د هغوی سر او کار دا د مسلمانانو د قتل سره دی او کفارو ته د امن تضمینونه او د امن پیغامونه ورکوي. یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان. او د دې صفت سره که نن سبا د طالب ملیشي وتلو نو سل په سله به د خوارجو دې صفت سره دوی برابر شي، ځکه دوی د نړۍ ټولو کفارو ته د امن پیغام ورکړی دی. د امن تضمین یې د نړۍ ټولو کفارو ته ورکړی. په دنیا کې د یو کافر سره دوی جنگ نشته دی. په دنیا کې یو کافر دوی خپل دښمن نه ګڼي، بلکې دنیا ټولو کافرو سره دوی صلح هم ده. دوی د امن پیغام هم ورکوي، د امن تضمین هم ورته ورکوي او خواخوږي هم ورسره لري، راشه درشه هم ورسره لري، دوستي هم ورسره فعاله ساتلې ده او داسې نور. نو دا اول صفت د خوارجو شلو. دویم صفت باندې به بل درس کې انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره خبره کوو. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.